Musicòpolis. La música té una capital. Nosaltres. Missed my ride home, lost my iPhone. I wouldn't have it any other way. If you're with me, let me hear you say. I like it like that. Hey, windows down, chilling with the radio on. I like it like that. Damn, sun's so hot, make the girls take it all off. I like it like that. Yeah, one more time. I can never get enough. Oh, everybody, sing it right back. I like it like that. I like it like that. Till the break of dawn, yeah. Party on the lawn. Whistle as the girls walk by. If the cops roll up, pour the cops a cup, 'cause everybody's here tonight. Call a taxi, pack the backseat. I wouldn't have it any other way. If you're with me, let me hear you say. I like it like that. Hey, windows down, chilling with the radio on. I like it like that. Damn, sun's so hot, make the girls take it all off. I like it like that. Yeah, one more time. I can never get enough. That, 'cause the girls playing beer pong, get it back. We having fun partying till the break of dawn. Go grab a cup, I don't know what people waiting on. And I'm going to want a girl that I know I can take home. In the zone, where I think I had lost my phone. You can tell by looking in the party, straight crack. And don't worry about girls, 'cause I like it like. I'm max painted at my grandma's house. And leave your clothes over there, that's grandma's couch. I be filming the friends too, yeah, I'm back on that. Double D chicks hugging, I got racks on racks. Like, I don't want the luxuries of a superstar. I'm just trying to chill with Molly at the hookah bar. You like cartoons, I make a hard mouse with a seatbelt. Put it in the car. I like it like that. Hey, windows down, chilling with the radio on. I like it like that. Damn, sun's so hot, make the girls take it all off. I like it like that. Yeah, one more time, I can never get enough. Oh, everybody, sing it right back if you like. I like it like that. Hey, windows down, chilling with the radio on. I like it like that. Damn, sun's so hot, make the girls take it all off. I like it like that. Yeah, one more time, I can never get enough. Oh, everybody, sing it right back. I like it like that. Seguim amb aquests rimes a través de Musicòpolis, Hot Shell, Ryan, la companyia New Boys i el seu I Like It Like That, que acabem d'escoltar a través del nostre espai. Espero que us agradin aquestes cançons que tenim preparades amb aquest segment, com per exemple el tema de Carlos Baute, que es diu Todo se olvida. Olvida ya el pasado y vive tu presente. Déjate de llantos y mándalos al diablo. No sigas recatando todos tus recuerdos y deja que esa herida se cure día a día. Dale tiempo al tiempo y que todo pase. Es normal que extrañes su presencia. Sal de esa condena que tanto envenena. Afuera hay muchas cosas que son buenas. Todo se olvida, así es que borras el pasado. Todo se olvida, mejor vive tu presente y día a día. Hazlo por ti misma y por tu vida. Es algo pasajera, lo malo siempre pasa, no pierdas la esperanza. Por mucho que le ames, claro que le olvidas. El tiempo todo enfría,

tot avui anirà millor. Així sona la música de la iaia d'aquesta nova formació que està triomfant a casa nostra. De fet, és el tipus de música que s'ha posat de moda ara de cantar en català. La majoria de les formacions pràcticament no se'n reconen gaire d'aquest mateix estil i s'assemblen molt totes. És el que hi ha. D'aquí un temps canviarem, com possiblement també ho podíem pensar de temps enrere i l'explosió del rock en català. La iaia, explosió des de les ratlles del banyador, el seu àlbum. Selena Gomez and the Sin, Hit the Lights, tema que escoltem a Musicopolis. I never told I like you. It's a girl you let get away. It's the one you saw that day on the train, but you freaked out and walked away. It's the plane you wanna catch to Vegas. Things you swear you do before you die. It's the city you love that waits for you, but you're too damn scared to fly. Se van por donde han venido y no te cuando los ves. Eres afortunado, sigue atento a lo que te dicen. Será un momento y no más. Qué bueno que pasa los planes en tu casa. Y mira quién ha venido a levantarte del sofá para encontrarse contigo y que no pares de saltar. Se van por donde han venido. Els Clanners deu ser alguna cosa de, que surt per televisió. No sóc molt televisiu, excepte el divendres a la nit i això amb els ulls mig tancats o quan fan algun partit de futbol, però és que ho sembla, dona la impressió. Maldita Nerea amb Los Clanners i la cançó Bienvenido a Nuestro Clan, una cançó d'en Jorge Ruiz Flores que escoltaven també a través de Musicòpolis, la capital de la música. I com a capital ens quedem amb el nostre barri, amb la nostra pròpia ciutat. Amelie, música en català, en la peça anomenada Dia i Nit, des del seu àlbum Somiant Desperts. L'he trobat il·luminat en els teus ulls, on veig el teu somriure al teu costat. Camino sobre els núvols, podem volar per sobre el cel junts de la mà. Em fa sentir tot el que jo vull ser. El sol que persegueix la lluna dia i nit, que sap que el seu amor és complicat, però mai s'apagarà. Cabells em porta a recordar el sol ponent-se vora el mar, on trenquen les onades, on trenquen les onades. Jo vull ser el sol que persegueix la lluna dia i nit, que sap que el seu amor és complicat, però s'apagarà. Jo vull ser el sol one stands out, even though she's a little bit crazy. I love a challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light. Tantas cosas que contarte. Me cuesta decirte adiós. Me rompe el alma esta separación. Tú nunca sabrás cuánto te quise. Yo nunca sabré por qué te fuiste. Un adiós siempre es dolor. Te rompe lentamente el corazón. Déjame que escriba en un papel mi dirección por si quieres volver. A lo mejor te da por escribir. A lo mejor te pasas por aquí. Y esto va por ti también, supongo. Que no hay amor sin dolor. Que no hay distancia si no quieren dos. Tú nunca sabrás cuánto te quise. Yo nunca sabré por qué te fuiste. Un adiós siempre es dolor, te rompe lentamente el corazón. Déjame que escriba en un papel dirección por si quieres volver. A lo mejor te da por escribir. A lo mejor te pasa por aquí. Cançó molt bonica i una extraordinària veu. 21 razones, Lástima. Des de l'àlbum Versátil se'ns acostava aquesta cançó, enregistrada a Lanzarote, a les Illes Canàries, i publicada per Creek Music. L'autor d'aquesta cançó és José Antonio Martínez Díaz, que la veritat és que m'ha encantat, no l'havia descobert fins ara mateix. Acabo aquest segment de Musicòpolis amb el Radio Edit del Daisy Daisy a càrrec de Víctor Arc.